Goedenavond. Fijn dat u luistert naar het DIDD Verkiezingscafé in Den Haag. Is de formatie nog in volle gang? Wie wordt bijvoorbeeld onze nieuwe premier? Maar over een kleine 2 weken mogen we alweer naar de stembus. Dit keer voor het Europees Parlement. Vandaag zijn we in Deventer in café Hans en Grietje. U kunt erbij zijn. Kom gezellig hier naartoe als u wilt. Met de lijsttrekker, de Europese lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging, Sander Smit. Goedenavond. Goedenavond. Zenuwachtig? Nee. Waarom niet? Ik ben hier heel senang. Dit is mijn eigen provincie. Hè? Ik ben ook een kwart Deventers. Dus een kwart? Daar heb je een opa of oma? Mijn grootmoeder, die is hier geboren. Oh, kijk eens. Een bergkwartier hier. Nou, fijn. Oké. Okay. En de partijleider Caroline van der Plas. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Dank u wel. We zijn trouwens niet alleen te horen op Radio 1, maar tot 7:30 ook te horen en te zien op NPO Radio 1 YouTube en op nporadio1.nl. Dus als u ons wilt zien, dan kan dat via NPO Radio 1 YouTube. We gaan natuurlijk vooral veel hebben over Europa, maar in Den Haag is het ook niet saai op het moment. Mevrouw van der Plas, wat heeft u gedaan vandaag? Ik ben vanmorgen begonnen met gesprekken over de formatie, de verdere formatie. En daarna ben ik naar Zoetermeer gereden. Daar hadden wij een BBB-werkcongres met allerlei politieke thema's met leden. Hartstikke interessant. En is dat een soort school? Ja, dat is, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. En ook om elkaar weer te ontmoeten. En ze komen uit het hele land. Er zitten statenleden bij, gedeputeerden, maar ook gewoon leden. En komen dan allemaal mensen naar je toe die vragen of u nog minister zoekt? Nee, want zij weten wel dat wij gewoon lekker rustig, voortvarend aan het werk zijn. En zij vertrouwen erop dat het goed komt. Ja, er is niemand die zegt, zoek je nog iemand? Eerlijk antwoord. Daar ga ik niks aan doen. Oké, want dat hebben jullie afgesproken, hè, met PVV, NSE, VVD en de BBB. Dat er een radiostilte is voor 4 of 5 weken wel, echt lang. Klopt, voor zolang het moet duren. Ja, u gaat het komende uur niks zeggen. Daarover niet. Daarover niet. U mag me alles vragen. Maar gisteren had ik Mirjam Bikker en Anja Hagen van de ChristenUnie te gast. Ja. Die lieten kiezen tussen premier Mona Keijzer en premier Elbe Dijkgraaf. Weet u wie ze kozen? Ik vermoed dat zij Elbe Dijkgraaf kozen. Ja, klopt. Ja. Is dat een goede keus? Nou, kijk, daar ga ik niks over zeggen. Maar, kunt wel zeggen of u hun keus goed vond. Ik vind Elbe Dijkgraaf echt een hele goede vent. Hij is lang ook landbouwwoordvoerder geweest in de Tweede Kamer voor de SGP. Hij heeft veel kennis, hij heeft veel ervaring. Hij is ontzettend grappig. Niet onbelangrijk? Nee, zeker. Humor moet je echt hebben. Dus ik vind hem gewoon een hele goede kerel. Ja. Dus dat is een goede keus van ze. Als zij dat een goede keus vinden, dan ik kan alleen beamen dat het een hele goede man is. Ja. Lijkt op politicus. Ja, is erg, hè? Ja, voor uzelf gek vooral. Van, hoor, eerlijk gezegd. U wordt er ook wel een beetje gek van. Ja. U kunt vrijheid spreken. Ja, tot op zekere hoogte. Premier Keijzer of premier Dijkgraaf? Ja, ik zeg altijd, ik heb het gisteren ook gezegd op televisie. Natuurlijk, onze premierskandidaat was bij de verkiezingen Mona Keijzer. Maar met Elbe Dijkgraaf heb ik ook in het verleden, ook toen hij Tweede Kamerlid was, goede ervaringen gehad. Ja. Hij is ook heel open voor samenwerking met andere partijen. En inhoudelijk zeer deskundig. Ook als het gaat om de enorm beknellende werking van Natura 2000. Ik heb daar in het verleden ook Hij heeft in die stikstof gepubliceerd. Gezeten, hè? Ja. Onder andere. Maar wie kiest u dan? Want u vindt ze allebei goed. Ja, ik ben van BBB, dus dan weet u wie ik kies. Elbe Dijkgraaf. ik hoor het dus. Henk Vermeer die zei pas dat BBB meer ministersposten verdient omdat u zoveel zetels heeft in de Eerste Kamer. Bent u dat met hem eens? Kijk, het is een beetje gekke situatie natuurlijk. Want wij zijn de grootste in de Eerste Kamer. Ja. 16 zetels. 7 zetels in de Tweede Kamer. En er is natuurlijk ook een partij in het kabinet nu die weliswaar 20 zetels heeft, maar niet in de Eerste Kamer zit. Voor onszelf gesproken zou het wel mooi zijn als die weging wel ook wordt meegenomen in de Eerste Kamerzetels. Ja. Ja, dat heeft u vast al gezegd. Daar ga ik niks over zeggen. Okay. U zegt het zou mooi zijn als die factor meegewogen. Nou ja, überhaupt. Hè, dat je ook gewoon. Want iedereen vergeet een beetje de Eerste Kamer. Maar in de wetgevende rol die we hebben als Tweede Kamer. Wij nemen wetten aan, maar die moeten allemaal nog door de Eerste Kamer heen. Dus het zou überhaupt. Ik moet wel zeggen, ik ben wel blij dat de Eerste Kamer wat meer profiel heeft gekregen de laatste tijd. Want mensen, je ziet toch wel vaak ook in media... Ja, maar je ziet ook in media dat het ook wel geduid wordt, hè, hoe de Eerste Kamer erover denkt. Ik denk dat voor heel veel mensen dat eigenlijk een soort van ver van mijn bed show is. Ja. Van, hè, vroeger was het een beetje een beeld van oude grijze mannen die dan nog ook iets deden met wetgeving. Maar dat, ik vind dat en met goed. Sigaren. En met sigaren, ja, zeker. Ja. Ja. Oké, okay. Maar het kan dus zijn dat u nog meer ministers moet zoeken. Dan kan je zeggen, ja, dat is leuk. Je kan ook zeggen, dat valt niet mee. Want de Fiot is binnengevallen bij Gom van Strien. Die was eerst even verkennen. Plasterk heeft een hoop aan zijn broek gekregen toen. Het erop leek dat hij informateur werd afhankelijk... en later misschien wel premier. Zijn er nog mensen die durven, denkt u? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik maak me daar echt wel zorgen over, hoor. Wij zijn zo hooggevoelig geworden in deze maatschappij. Ik heb zondag ook bij Buitenhof gezegd. Iemand kan een smetje hebben, maar het gaat erom... wat vinden wij daarvan? Wat vinden wij van dat smetje? Ja. En ik vind wel de jacht op smetjes is... en dat is niet alleen van nu, maar dat is al een tijd gaande... die is wel geopend. Hè. Dat zie je ook in de media, de cancelcultuur. Hè. Iemand zegt iets fout, je moet meteen weg... mag meteen niet meer, niks meer doen. En in de politiek maakt me wel zorgen over... of mensen dan überhaupt nog in de toekomst gaan die denken van... Joh, nee, maar merkt u dat nu al in uw zoektocht, dat u mensen belt... van nou joh, we moeten zoeken mensen voor het kabinet... en dat die dan zeggen, ja dag, dat ga ik echt niet doen. Daar ga ik niks over zeggen. Nee, maar echt serieus. Nee, maar u zegt, ik maak me daar zorgen over. U heeft dus reden om zich daar zorgen over te maken. Nee, maar kijk, ik zeg het er wel bij... van denk daar wel over na. Als u mensen uitnodigt, zegt u erbij van het kan betekenen dat ze achter je aankomen. Weet dat zo is. Ik heb er zelf natuurlijk ook ervaring mee als Kamerlid. Erg onder de loep gelegen. Mensen vinden van alles van je. Ja. Die mensen hebben allemaal families. Die hebben vaak ook kinderen. Die krijgen er allemaal mee te maken. Dus vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen hoe dat werkt. En ja, hoe je daarmee om moet gaan. Dus, maar heeft u het gevoel dat er op deze specifiek op deze coalitie extra gelet wordt? Als ik Gom van Strien noem en Ronald Plasterk? Ik vind het lastig te zeggen van er is echt iets gaande om het niet te laten lukken. Maar u denkt het wel. Maar ik denk wel eens van, joh, weet je, en Plasterk en Gom van Strien... en vandaag de Mona Keijzer aangifte. Even uitleggen, er is vandaag door een groep moslims... aangifte gedaan tegen Mona Keijzer, omdat zij onlangs op televisie zei... dat jodenhaat bijna onderdeel is van de islamitische cultuur. Ja. Ja. Vindt u ervan? Nou, kijk, daaraan heeft zij toegevoegd dat ze niet zegt dat alle moslims joden haten. Kijk, wij baseren ons op feiten en cijfers. Er zijn verschillende studies, ook van hoogleraren... Arab Center for Political Studies heeft ook aangegeven... dat 67% van mensen in islamitische landen... die vonden de gruwelijke slachtpartij van Hamas op 7 oktober... een legitieme verzetsoperatie. Er liggen meerdere onderzoeken ook. Hoogleraar Ruud Koopmans heeft in een hoorzitting daar ook dingen over gezegd. Dus het is wel aan de orde. Maar er komt dus aangifte? Ja, maar iedereen mag aangifte doen in Nederland. Dus het is aan het OM, het Openbaar Ministerie... die bepaalt of die aangifte in behandeling wordt genomen. En dan is er uiteindelijk ook nog een rechter... die moet bepalen of het strafbare feiten zijn. U schrikt niet van zo'n aangifte? Nee, ik denk dat het wel een beetje hoort, überhaupt hoor, bij deze tijd... dat, dat mensen gewoon snel naar de rechter stappen. En wil ik wel even benadrukken, we hebben een democratische rechtsstaat... en mensen mogen dat uiteraard gewoon doen. Ja. Dus, u vindt daar niks van. U noemt het in het rijtje met Van Strien, Plasterk, Keijzer. Ja, soms denk ik, mijn gevoel is wel eens van... joh, wat is hier aan de hand? Ja. Het lijkt wel alsof mensen willen dat het niet lukt. Maar ook dat is weer gevaarlijk om te zeggen... want dan ben je weer achterdochtig en noem maar op. Dus de tweede keer dat ik denk... Caroline van Plas is politicus geworden. In hoe lang zijn we bezig? 8 minuten. Gaat snel. Ja, echt. Erg, hè? Nee, maar ik vind het soms zelf ook erg, hoor. Ja. Je moet wel soms die kaders eromheen zetten... en dan weer even de nuance brengen. Maar je merkt gewoon dat zeg ik, dingen zijn zo hooggevoelig geworden... dat je denkt, je moet wel oppassen wat je zegt. Want alles gaat een eigen leven leiden. Alles wordt een ding. Ja. En dat denk ik ook bij aan mijn eigen familie, Thijs, zeg ik even bij. Want die krijgen dat ook allemaal aan boord. Ja. En dat is wel iets, daar moeten we goed over nadenken. Want we hebben politici nodig, we hebben bestuurders nodig in Nederland. Maar het maakt ook dat politici zich zorgvuldig moeten uitdrukken. Misschien moet Mona Keijzer niet zeggen dat het in de islamitische cultuur is, maar inderdaad, zoals u nu doet, een onderzoek citeren. Kijk, ze baseert zich op onderzoeken, op feiten en cijfers. Nee, Jodenhaat bijna onderdeel van de islamitische cultuur, dat is natuurlijk niet zo precies. Maar je ziet in heel veel onderzoeken, zie je natuurlijk wel dat daar meerderheid van de mensen... Nee, dat snap ik, maar dan moet je het zo zeggen zoals u het nu zegt. Ja, maar kijk, je zit bij een talkshow. Dat is, dat was in dit geval Sofie en Jeroen. Ja. Je krijgt zeer weinig spreektijd, dus je wilt wel iets duiden, maar... Iedereen vliegt er bovenop. Ja. Er wordt gelijk gezegd, oh, dus u vindt dat alle moslims joden haten. En dan ontploft dat. En dan is er geen tijd meer voor duiding. Daarom vind ik dit programma zo fijn. Ja, de duiding is hier wel. Nee, maar dat meen ik echt serieus. Dat is aardig dat u het zegt, dank u wel. Maar dat betekent wel dat je als politicus ook gewoon heel zorgvuldig moet formuleren misschien. Ja, of mensen moeten misschien gaan denken van, joh, er zit daar een kern van waarheid in. Kijk, we moeten zo'n debat over jodenhaat... Kijk, jodenhaat, sinds dat wij hier in Nederland ook daarmee te maken hebben gehad met de Holocaust, hebben wij wel de taak om joden te beschermen. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ja, maar zorgvuldigheid is dan van groot belang. Absoluut, maar we moeten ook niet bang zijn om het debat daarover te voeren. Nee. Zonder te zeggen iedereen is slecht, bijvoorbeeld. En als je dit niet meer doet, als dit gebeurt, dan gaat iedereen zijn mond houden. En dan heb je dat debat niet meer. Nee. En het debat is juist zo belangrijk. En het debat mag scherp zijn. Ja, maar wel zorgvuldig. Ja, maar kijk, nogmaals, het OM bepaalt of de aangifte waardig is. Ja. En als dat het is, zal een rechter moeten bepalen of het strafbaar is. Het begint een beetje op Sofie en Jeroen te lijken. Daar zat u samen met mevrouw Keijzer. En toen ging ook het hele gesprek ging toen ook met mevrouw Keijzer. En toen zat u erbij. Dus daar gaan we nu voor komen, hoor. Dat was een beetje dezelfde setting steeds. Hè? Probeert iemand in een hoek te zetten. Nou, ik probeer niemand in een hoek te zetten. Stel gewoon van. Nee, maar in die setting was dat een beetje een hoek zetten. En dat gebeurt in het algemeen, denk ik, ook met deze uitlating. Als we niet meer de gelegenheid voor die nuance geven. Ja. Die geeft u wel, dus nogmaals een compliment. Dat is ook van belang. En ik denk dat het wel van belang is. We hadden het net over politici, of men dat belangrijke, dat hoogste ambt nog wil vervullen. Als wij zo gaan cancelen, mensen in de hoek zetten, wegzetten, polariseren. We weten allemaal hoe een ander politicus al jaren leeft door in die hoek weggezet te worden. Maar natuurlijk. Denk dat Dylan Jezilkus ook wel dreigingen. Ik vind het toch wel zorgelijk in dat we daarin ook, ik denk ook wel dat de opiniemakers daarin ook een rol hebben om dus die wederhoor voor die nuance te bieden. Ja. Dus blij hier te zijn vanavond. Wat moeten we weten over Sander Smit? Over Sander Smit. U gaat nu zitten alsof u een half uur gaat praten. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Sander Smit is een tukker. Die komt met de poten uit de klei. Is jarenlang de politiek adviseur of assistent geweest van Annie Schreyer-Pierik. CDA-Europarlementariër. CDA-Europarlementariër. Ook uit Twente afkomstig. Heel veel kennis. Hij houdt ontzettend van praten. Oh. Wat heel goed is, want hij kan het ook allemaal goed vertellen. En een hele gezellige, betrouwbare, goede kerel. En zijn zwakke plek is? Zijn zwakke plek is dat hij soms wel eens veel praat. als ik dan ga ingaan... Maar dat is ook een goede plek. We hebben ook onze satirische verslaggever Diederik Smit gevraagd of hij Sander Smit wil voorstellen. Dit is de lijsttrekker volgens Diederik. Sander Smit was ooit raadslid in de gemeente Hof van Twente namens het CDA. Of zoals het op de BBB-website staat, Sander Smit was ooit raadslid in de gemeente Hof van Twente. Hij werkte jarenlang in het Europees Parlement als beleidsmedewerker voor de CDA-fractie. Door velen wordt hij gezien als de Pieter Omtzigt van de BBB. Hij groeide namelijk op in Twente, studeerde in het buitenland, zat ooit bij het CDA en hij wordt geen premier. Wel is hij bij de Europese verkiezingen namens de BBB lijsttractor of lijsttrekker. In het Europees Parlement zal de BBB onderdeel worden van de Boer-Brussel-beweging, de Europese fractie van Overijsselgezinde partijen. Waar heeft u gestudeerd? In Leuven, maar ook in Enschede. Dus, is ook niet het jaar. En een nest verlaten en de uitgave. Ja, precies. Ja. Ja. De Boer-Brussel-beweging. Dat wordt de fractie waar u in gaat zitten, maar die bestaat niet echt. In welke fractie hoopt u terecht te komen? De BBB is voornemens om aan te sluiten bij de centrumrechtse EVP-fractie. De grootste Ja, centrumrechtse fractie in het Europees parlement. Ja, er is best veel gedoe over de samenwerking met de PVV in Nederland van de BBB. Gaat dat geen probleem worden, denkt u? Nee, ja, in het Europees parlement zijn de verhoudingen anders, ook de coalities anders. Maar ja, de liberalen die hebben gezegd, de VVD moeten we misschien niet erbij hebben. Ja, kijk, omdat ze samenwerken met de PVV. Op de VVD zit samen met D66 in dezelfde fractie al jarenlang. In die Renew, voormalige ALDE-fractie, die Renew-fractie is toch links-liberaal. Niet alleen op milieubeleid, maar ook op andere zaken. En die EVP-fractie is een centrumrechtse fractie, ook van heel pragmatische partijen. Die doen daar niet zo moeilijk over, zegt u. Niet in nationale regering. Als ik kijk naar Forza Italia in Italië, voormalig voorzitter van het Europees parlement, Antonio Tajani, de opvolger van Weil en Silvio Berlusconi, die leidt daar een centrumrechtse, of die is daar deel van een centrumrechtse regering, geleid door de Italiaanse premier Meloni. Ja. Van de nationalisten. Maar de partij van Orban is er wel uitgezet, als ik het goed heb. Die is er zelf uitgetreden in 2021. Dat is een goede vriend van Wilders. Ja. Daar werkt u mee samen. Inmiddels. Gaat dat niet problematisch worden, denkt u? Nee. In het Europees parlement, die EVP-fractie bestaat uit pragmatische partijen. Niet alleen Forza Italia, maar ook een EVP. Die zijn jaren in coalitieregeringen met bijvoorbeeld de FPE. Wordt geen probleem. Een rechtsnationalistische partij in Oostenrijk. Ik zie daar geen probleem. De AFD, die is er wel uitgezet? Uit de ID-fractie, hè? Die zit niet in die EVP-fractie. Nee, precies. Nee. Voor alle mensen thuis. Duidelijk. Ja. U zegt, ik wil ook niet met die AFD samenwerken? Ja, als BBB, wij sluiten geen partijen uit. Maar die ID-fractie maakt nu in het Europees parlement al geen deel uit van die meerderheidscoalitie. ID, dat is identiteit en democratie. Ja. Dus de rechtsnationalistische fractie, die maakt er al geen deel van uit. Wij als BBB willen ervoor zorgen dat die EVP-fractie ook een samenwerking gaat vormen met die ECR-fractie. Daar zit uit Nederland, u noemde net Elbe Dijkgraaf, de SGP. De SGP in. Ja. Onder. Daar zou u mee willen samenwerken. Ja, niet met die fractie die nog weer terechte zijde daar. Ja, ik zie dat niet snel gebeuren, maar wij sluiten als BBB geen partijen uit. Het gaat voor ons om de inhoud. Dus. En we willen een centrumrechtse koerscorrectie, zoals we in Den Haag, en dan kijk ik ook naar Caroline, echt het BB-bindmiddel zijn geweest. Bij de BB-bindmiddel, je kan er eindeloos mee spelen met die letters. Het is echt een compliment, denk ik, waard. En ik denk ook dat die samenwerking en het BB-bindmiddel zijn. Ja, daar zit u zelf bij. Ja, heeft u zichzelf een compliment? Nee, ik geef de Tweede Kamerlid, Caroline, daarin een groot compliment. Okay. En daarin heeft Brussel en het Europese parlement ook behoefte. Want die uitdagingen. Hetzelfde wat we in Den Haag hebben gedaan, gaan we nu in Brussel doen. Hier in het café liggen allemaal bierveeltjes. Op de achterkant kunt u vragen stellen aan meneer Smit via de QR-code. Luisteraars thuis kunnen dat doen via de Radio 1-app. Ik ga naar John Arink. Het staat hier al. Goedenavond. Hallo. Hartelijk welkom. Wat is uw vraag? Mijn vraag is de volgende. Ik heb wel een korte aanloop, want anders dan kan ik het niet duiden. Hè? En dan kan ik niet voorbij gaan aan het hoofdlijnenakkoord. Bij Op 1 deze week probeerde Ger Koopmans, de nieuwe voorzitter van LTO Nederland, en Geert-Jan Kloosterboer, die probeerden dat hoofdlijnenakkoord te duiden. Ja. En dat strandde eigenlijk op een onderbuikgevoel dat het voor de boeren wel beter zou worden. Nou, voor een gedeelte kan ik het wel duiden. En die financial drain van 15 miljard... Ik heb het even uitgerekend voor de BBB. Ik ga even een beetje proberen te kaderen. U bent biologische boer, hè? Correct. In de Achterhoek. Ja, klopt. Die 15 miljard, dat was het bedrag wat het vorige kabinet beschikbaar had gesteld om boeren uit te kopen. Nou, niet alleen uit te kopen natuurlijk. Het is vooral een transitiefonds. Ja? En een creatief nieuw kabinet kan natuurlijk besteden zoals je dat zelf En u noemt dat een financial drain voor de boeren. Want omgerekend per boer zou dat toch een slordige 4 ton zijn dat de boeren nu mislopen. En stel dat je die 4 ton van het vreemde vermogen van de boeren af zou halen, dan kunnen we in Nederland al met een veel kleinere veestapel de kost verdienen. Oké, wat is uw vraag? De vraag is de volgende. Het stokpaardje van de BBB is natuurlijk het behoud van het aantal boeren. Of heb ik dat mis, mevrouw Van der Plas? Het behoud van de voedselproductie in Nederland. Dus niet het aantal boeren? We moeten genoeg boeren hebben om onze voedselproductie hier in Nederland op orde te houden. En daar passen biologische boeren heel goed in. Maar daar passen ook gangbare boeren. Ja, want u bent niet tegen biologische boeren, hè? Zeker niet. Ook we hebben biologische mensen, biologische boeren op onze lijst gehad. De voorzitter van ons partijbestuur is biologische boeren geweest. Ah, okay. Maar ik vermoed ook niet dat mevrouw Van Plas iets tegen biologische boeren heeft. Wat vermoedt u wel? Mijn vraag is Nou, daar komen we even niet uit. Maar in elk geval, de BBB zegt altijd voor het behoud van boeren te zijn. En gooit daar heel veel emotie in die strijd ook. Maar het grote probleem, de grote oorzaak van de afname van het aantal boeren is natuurlijk dat er heel veel prikkels op dit moment zijn om op te schalen in de landbouw. Ja. En opschalen betekent per definitie dat het aantal boeren minder wordt. Mijn vraag vooral aan Sander Smit is ook, welke prikkel of welke trigger gaat de BBB op Europees niveau inbouwen om die opschalingsprikkel niet te doen? Ik ga proberen uw vraag te vertalen, want dan snap ik hem ook goed. U zegt, je moet tegenwoordig als boer zoveel dieren hebben om een goed bestaan te kunnen hebben. Dieren of land. Of land. En dat leidt ertoe, dat leidt tot schaalvergroting. Precies, en dat leidt dus automatisch tot een afname van het aantal boeren, omdat we gewoon... Want je moet per boer moet je groter zijn. Exact. Ja. En uw vraag is dan vervolgens... Wat gaat de BBB precies voor trigger uit de hoed toveren om die opschalingsdrang tegen te gaan in Europa? Heel helder. Ik snap hem. Heldere vraag, maar het is een complex antwoord. Oh, jammer. Er zijn meerdere factoren. Die opschalingsdrang die wordt enerzijds veroorzaakt door ongelijke standaarden. We hebben ook te maken in de Europese Unie met handelsovereenkomsten en met een ongelijk speelveld, zowel tussen boeren, biologische boeren, maar ook andere boeren in Nederland en boeren in de rest van de Europese Unie. Maar ook producten die van buiten de Europese Unie binnenkomen. Als ik dan denk aan kooieieren uit derde landen. Kooieieren? Ja, uit legbatterijen, zeggen we dan. Die zijn in de Europese Unie verboden. Komen nog wel hier terecht. In de koekjes zitten allemaal dat soort alles eieren. Wat hier niet geproduceerd mag worden, mag ook niet binnenkomen. We willen niet consumeren wat we niet mogen produceren. Ja. Dat als eerste. Maar ik wil iets anders zeggen. Dan wilt u handelsbelemmeringen of handels? Ja, wij zijn als BBB voorstander van handelsovereenkomsten. Ja. Wij verdienen als Nederlanders met handel ons geld. Ja. Maar we moeten zorgen dat die andere landen waarmee we handels drijven, dat die ook die hoge normen gaan handelen. Maar die opschaling moet gedempt worden. Ja, maar die opschaling, ik zei al net, het is een complex antwoord. Ja. Het is niet zomaar een probleem dat je in een hapsnap even kunt beantwoorden. Want voor de rest ligt daar, gaat er nu een tellen? Nou goed. Er is ook de duurzaamheidswetgeving, de milieuwetgeving, die drukt ook op het verdienmodel van de boer. Als we kijken naar de studie, ook van Europese wetgeving in samenspel met Haagse besluiten van Roel Jongeneel van Wageningen Universiteit. Daaruit blijkt dat de melkveehouders tot 201% aan inkomens, negatieve inkomensverandering. U zei al, hij praat veel. Komt hij wel bij het antwoord op mijn vraag? Ja, hij komt bij het antwoord. Het is complex. Mag dat 201% inkomensverlies. Hij wil weten hoe we die boeren kleiner krijgen. Kleiner. Dat gaat dus niet. Als we tegelijkertijd die normen... Dat gaat niet. Als we die normen enorm aanscherpen, want dat verhoogt de kostprijs. En die kostprijs, die kan men niet terugverdienen. En dat is een samenspel van zowel Den Haag als Brussel. Meneer Arink, het gaat niet. Moeten, absoluut niet waar. Als ik mag uit... Nee, want het wordt echt te lang. Ik wil toch refereren aan die studie, want daar staat het duidelijk in voor akkerbouwers meer dan 60% inkomstenverlies voor melkveehouders. Ja. Gewone Nederlandse melkveehouders, gemiddelde melkveehouders. U zegt, tot 201% inkomstenverlies. Logisch dat dan boeren verdwijnen. Dus je zult ook daarna moeten kijken, naar die effecten van wetgeving. Dan mag hij reageren. Wat meneer Smit over spreekt, is puur de status zoals nu de landbouwpolitiek is. En daar moeten we juist vanaf. En daarom was er ook een transitiefonds overigens. Maar, dat kan zomaar niet in de Europese Unie. Ik las dat de heer Smit voorstander is van Mansholt-plan 2.0. Is dat correct of niet? Dat klopt. Maar juist Sikko Mansholt was de eurocommissaris na de oorlog. Correct. Zeker. En juist in die tijd van Mansholt, vanaf 1957 ging die opschaling enorme vormen aannemen. En Mansholt heeft op het eind van zijn leven gezegd dat hij... Vooral dat aspect heeft hij nagelaten. Ik ga even proberen te vertalen wat meneer Arink bedoelt. Vindt u dat de BBB in Europa zou moeten kleinen voor een verkleining van de veestapel? Dat denk ik ook, want we zitten in elk geval in Nederland. Want we zitten in Nederland, we zijn het dichtst bedierde land van de wereld. Dichtst bedierd, dat hoort ik niet. En dat brengt de nodige problemen met zich mee, dat mogen onderhand duidelijk zijn. En ik ben niet voor de afname van het aantal boeren. En dat kan, maar wel van het aantal dieren? Dat wel, maar dat ik niet voor de afname van een aantal boeren ben, dat kan toch volgens mij de heer Smit niet onderschrijven. Tenminste, hij zegt het niet glashelder. Ik zeg wel dat ik tegen de afname van het aantal boeren ben. Ik duid alleen de reden daarvan. Ja. De reden is anders dan de heer Arink schetst. Die reden is complex. Die komt door hoe wij onze marktordening, onze internationale handel hebben vormgegeven. Ja. Maar ook de druk op het verdienmodel van gewone agrarische familie- en gezinsbedrijven. Maar die is problematisch, waarvoor dat weten we allemaal. Strijden. En dus zegt hij... Maar die wetgeving is wel, die drukt daarop. En dat aspect wil de heer Arink niet benoemen. En wij kunnen wel kijken, de biologische landbouw is ook heel belangrijk. Daar mag iedereen vrij voor kiezen, elke landbouwer. Maar ook dat bedient slechts een deel van die markt. Okay. Dus we moeten toch naar de situatie kijken hoe de werkelijkheid is. En ook in de Europese Unie, zo realistisch moet je ook zijn, dat je kunt je niet helemaal afschermen in een soort afgescheiden Nederland gaan op en daar een eigen economie vorm gaan. Daar ga je naar een planeconomie. Nee, ik ga u en denk ik ook niet dat in de toekomst de oplossing is. Is die ook bij die cursus de ochtend geweest? Vraagt u dan meneer Pauw? Doen ze daar ook een cursus korter praten? Nee, kijk, weet je, het wat je krijgt, dit zijn vragen die zeg maar heel platgeslagen worden gevraagd. Maar waar echt, je moet dat echt... En de mensen moeten het ook wel een beetje kunnen volgen. Ja, maar kijk, waar het op neerkomt is... als jij inderdaad die kostprijs verhoogt, hè, dus je krijgt heel veel regelgeving... Ja. Daarvoor moet je allemaal dingen gaan doen. Hè? Dus je moet meer arbeid doen, je moet stallen verbouwen. Je moet... Dus dat kost heel veel geld. En je wil dat gewoon uit jouw product halen, moet uit je liter melk. Ja. Zolang jouw kostprijs, hè, dus je kosten hoger zijn dan je verdienmodel... dan is het, dan neem je zeg maar, meer koeien erbij om zeg maar, die kosten te verdelen. Ja. Ik ben het ermee eens dat we uit die prikkel weg zouden moeten. Maar iedereen heeft daar een taak in. Als ik op een verjaardag zit, dan zegt iedereen dat ze bij de biologische slager kopen. Ja, maar doen ze niet. Maar in de cijfers komt dat niet uit. Want zou jij naar het Rad van Europa willen lopen? Ja, ik wilde. Mag ik nog iets toevoegen? Nee, echt niet. Jammer. Nee. Mag niet. Gek. Ik wilde nog iets zeggen. Nee, Rad van Europa. Jij gaat draaien en dan komt er een onderwerp te staan waar die uitkomt. En dan mag jij zeggen of we op dat onderwerp meer of minder Europa nodig hebben. Nee, niet aankomen, niet helpen, hij stopt vanzelf. Misschien heb je de verkeerde kant op gedraaid. Er staat plastic rietjes. Ja. Moet Europa zich daar meer of minder mee bemoeien? Ik denk dat Europa zich daar op een betere manier mee moet bemoeien. We zien nu dat we plastic rietjes hebben uitgefaseerd... Die hebben we en we hebben papieren rietjes in plastic verpakking. Nou, als nu iets is waar de mensen zich aan ergeren, dat is... Dus Europa moet dan ook de plastic verpakking gaan verbieden? Ja, of kijk naar of je bioplastics kunt ontwikkelen in alternatieve vormen. En ik denk ook dat je moet kijken naar goede uitvoering. Maar Europa moet zich er wel mee bemoeien? Ik denk dat het voor de interne markt van belang is om die circulaire economie te ondersteunen. Dat ondersteunen wel het BBP. Goed. Volgende vraag stellen. Staat al klaar. Anka Mulder. Goeiedag. Goeiedag. U bent van de Hogeschool Saxion. Klopt. Wat is uw vraag? Nou, ik ga hem ook even kort inleiden. Het gaat namelijk over het Europese verkiezingsprogramma van de BBB. Daar staat iets in over een betere balans tussen internationale en Nederlandse studenten. Dus de instroom en de uitstroom. Minder internationale studenten. Minder internationale studenten naar Nederland. Want er zou druk zijn, hè? Want er is druk op het hoger onderwijs, staat in het programma. Maar het punt is, hier voelen we dat eigenlijk niet zo. Want in deze regio hebben we geen probleem met studieplekken of met huisvestingsproblemen. Echt niet? Kan iedereen hier komen studeren? Die krijgt ook een kamer. Ja, er zijn hier geen problemen. Oh. We hebben, er zijn geen problemen hier. Nou, geweldig. Deventer, hè? Ja. Geen huisvestingsproblemen. En het HBO heeft eigenlijk ook die problemen niet. Want in het HBO is minder dan 10% van de studenten komt uit andere landen. Dus minder dan 10% internationale studenten. En in deze regio hebben we die internationale studenten wel nodig. Want de werkgevers zeggen dat. We hebben een demografische krimp van zo'n 20%. Dus werkgevers willen heel graag Nederlandse afgestudeerden... maar ook internationale afgestudeerden. En wat is uw vraag? Kom er bijna. En mijn hogeschool heeft ze ook nodig om kleine technische opleidingen in de lucht te houden. Hè. Dus met Nederlandse en internationale studenten. Zonder die studenten zouden we anders elektrotechniek of werktuigbouwkunde zouden moeten stoppen. Want er is gewoon te weinig Nederlandse belangstelling daarvoor. We hebben die groepen zijn te klein. Ja, okay. dus we en dan komen we bij uw vraag? Ja, nu kom ik bij mijn vraag. Gaat u daar een beetje rekening mee houden met het HBO... of met de problemen in de regio, met die nuance? En welk probleem gaat u oplossen? Ja, want deze coalitie wil het aantal buitenlandse studenten terugdringen... en u zegt, doe dat een beetje genuanceerd. Zeg ik het dan goed? Ja, doe dat met beleid. Of ik ben benieuwd welk probleem de BBB wil oplossen... en hoe jullie daarna kijken. Mevrouw Van der Plas of minister? Het is wel meer een nationale... Het is meer nationaal. Het stond ook in het Europees programma, maar gaat u gang. Ja, kijk, wat wij willen is dat wij goed kijken naar welke internationale studies ook essentieel zijn voor Nederland. Ja. En dat die kinderen of die jeugd die dan dat gaat studeren, dat ze ook in Nederland blijven. En niet hier gaan studeren, vervolgens teruggaan naar hun eigen land en dan verder met hun kennis die ze hier hebben opgedaan. Dan levert het ons niks op. Dat levert het ons niks op. Dus wij zeggen daar ook heel nadrukkelijk bij dat we wel gewoon goed kijken naar welke beroepen hier nodig zijn. Als je in de IT kijkt bijvoorbeeld, hè, de ICT, de automatisering, digitale zaken, daar heb je misschien wel heel veel kennis hier juist voor nodig. Dus maar ook technische beroepen, zeg maar, ook. De nuance waar mevrouw Mulder voor pleit, die deelt u eigenlijk wel. Ja, zeker. Hetzelfde probleem wat hier speelt. Hè, of de angst eigenlijk die hier is van, joh, gaat het ons ook treffen? En gooi het kind niet met het badwater weg. Dat speelde bijvoorbeeld in Zeeland ook. Ja. Dus daar hebben wij ook gesprekken over. Dus stelt dat u gerust, mevrouw Mulder? Ja, dat stelt me eigenlijk wel gerust. Dus als het gaat om regio's die mogelijk in de knel komen... of bepaalde tekortsectoren... of misschien ook mijn opleidingen die ik anders zou moeten stoppen... daar gaan jullie rekening mee houden. Absoluut. Zeker. Kijk, je kunt kijken... als je hier een Vietnamese student hebt die filosofie gaat studeren... het is hartstikke leuk dat dat zou kunnen. Maar wij hebben mensen nodig die zeg maar... zijn heel belangrijk. Nee, ik zeg ook, het is hartstikke leuk... En het is ook heel belangrijk, oh ja, ga je dit weer krijgen? Nou, gaat er weer aangifte gedaan worden? Nee, ik ga geen aangifte mensen die vinden dat Nee, heeft maar, alle filosofie studenten alles beledigd. Wat, we moeten wel kijken, wat heeft Nederland echt nodig? Ja. En daar gaan we natuurlijk dan niet voor zeggen. Wat mij betreft, die moeten weg. Mevrouw Mulder is gerustgesteld, zie ik. Waar staan Paul voor? Hier op Radio 1 is het tijd voor het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. We gaan door op NPO Radio 1.nl en op het YouTube-kanaal van Radio 1... met het verkiezingscafé. Maandag zijn we er weer. Live vanuit de sociëteit van SSR Nu in Utrecht met Bas Eikhout moet ik zeggen en Frans Timmermans van de GroenLinks, Partij van de Arbeid. Tot zometeen. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.